Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Leksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 13 lutego, 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Decyzja, czy strajk zostanie przerwany, ma zapaść w ciągu godziny. Moskwa nie wyklucza przekazania Ukrainie kontroli nad granicą, która teraz znajduje się w rękach prorosyjskich separatystów. W tym serwisie też o karnawale w Rio de Janeiro i w Nicei. Zaczynamy od porozumienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Po prawie dobie negocjacji podpisano dokument. Strona związkowa zastrzega jednak, że nie oznacza to zakończenia protestu. Ale były wicepremier Longin Komołowski, który mediował w sporze ze związkami zawodowymi zarządem, powiedział Polskiemu Radiu, że wszystko jest na dobrej drodze do zakończenia strajku. Dokończyliśmy te negocjacje, jest zapisane porozumienie. Teraz górnicy udali się działacze na kopalnię, będą rozmawiali z załogami. Jakie będą decyzje, jeśli chodzi o kwestie strajku, no to w ramach tych rozmów będzie decyzja. Ma ona zapaść podobno jeszcze przed 22. Rosyjskie MSZ nie wyklucza przekazania Ukrainie kontroli nad granicą. Chodzi o tę część ukraińsko-rosyjskiego pasa granicznego, który znajduje się w rękach separatystów, ale stawia warunek. Rosyjska dyplomacja zapowiedziała, że Kijów odzyska kontrolę dopiero, gdy zostaną zrealizowane wszystkie punkty mińskich porozumień. Dokument podpisany w Mińsku zakłada trwałe zaprzestanie walk, wycofanie wojsk ze strefy konfliktu oraz reformy konstytucyjne i wybory samorządowe w Donbasie. Jeśli te warunki zostaną spełnione, to przed końcem roku będzie można rozważyć i te kwestie, cytuję wypowiedź wiceszefa rosyjskiej dyplomacji Grigorija Karasina, agencja Interfax. Wcześniej Moskwa dała do zrozumienia, że w obecnej sytuacji oddanie ukraińskiej armii kontroli nad pasem granicznym z Rosją oznaczałoby odcięcie separatystów od wszelkiej pomocy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W nocy z soboty na niedzielę ma zacząć obowiązywać wynegocjowany w Mińsku rozejm. Rzecznik Kremla ostrzegał jednak dziś, że istnieje potencjalne niebezpieczeństwo, iż siły ukraińskie w mieście Debalcewe będą próbowały wydostać się z powstałego tam kotła, naruszając porozumienie. Wcześniej ukraiński minister obrony oświadczył, że przed zaplanowanym wstrzymaniem ognia na wschodzie Ukrainy prorosyjscy separatyści otrzymali zadanie zdobycia miast Debalcewe i Mariupol. Jego resort ocenia, że na Ukrainie znajduje się obecnie ponad 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Niemieccy policjanci wyposażeni w kamery termowizyjne wsparli serbskich kolegów w patrolowaniu granicy z Węgrami, aby powstrzymać rosnącą falę nielegalnych imigrantów, głównie do państw Unii Europejskiej. W ostatnich dwóch miesiącach dziesiątki tysięcy imigrantów, głównie kosowskich Albańczyków, ale i Syryjczyków, Afgańczyków oraz Irakijczyków przekroczyły granice Serbii z należącymi do Unii Węgrami. Występami szkół tańca rozpoczął się reklamowany przez organizatorów jako największa impreza kulturalna świata pięciodniowy karnawał w Rio de Janeiro. Z Brazylii i z całego świata zjechało tam 900 tysięcy turystów, którzy zostawią prawie 700 milionów euro. A w Nicei właśnie teraz zaczyna się największy karnawał we Francji. Potrwa tradycyjnie 2 tygodnie. Karnawał otwiera paradę na promenadzie Anglików. Na czele król i królowa imprezy. W tym roku na monarchinię wybrano 19-letnią Cindy, studentkę medycyny, która uwielbia każdy gatunek muzyki poza rapem. Przygotowano dla niej olśniewającą kreację. Biała, dyskretnie połyskująca kamieniami krynolina, wykończona czarnymi, bufiastymi rękawami. W programie przewidziano przemarsze gigantycznych kukieł i kwiatową paradę. W tym roku karnawał w Nicei organizowany jest w bardzo szczególnych dla Francji okolicznościach. Decyzję o tym, że jednak się odbędzie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych których podjęło 3 dni temu. Prefektura przypomina o styczniowych zamachach w Paryżu i niedawnym ataku uzbrojonego w nóż terrorysty na 3 żołnierzy właśnie w Nicei. Po raz pierwszy o karnawale w Nicei wspomina w swoich pismach hrabia Prowansji, Karol II, książę Andegaweński w 1294 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Fajerwerków zabrakło i powrót piłkarskiej ekstraklasy po przerwie zimowej nie był zbyt efektowny. Przynajmniej w pierwszym meczu 20. kolejki, w którym Zawisza Bydgoszcz zremisował bezbramkowo z Górnikiem Łęczna. Może w drugim spotkaniu zobaczymy więcej goli. Jak na razie w meczu Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków jest 0-0. Bez goli w ekstraklasie, bez medali w jeździe indywidualnej w Herenwen. Nasi panczyniści na Mistrzostwach Świata na dystansie 1500 metrów i tak spisali się nieźle, bo aż 3 uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Zbigniew Brudka zajął 6. miejsce, Jan Szymański był 8, a Konrad Niedźwiecki 10. Złoty medal zdobył Rosjanin Denis Juskow. Dzisiaj Polacy pojadą jeszcze w wyścigu drużynowym. Rywalizację mają już za sobą na Mamucie w Vikersund. Nasi skoczkowie walczyli w kwalifikacjach. W jutrzejszych zawodach zobaczymy Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. Na trasie narciarstwa alpejskiego na Mistrzostwach Świata w Beaver Creek nie wystartuje za to Maciej Bydliński. Polak, podobnie jak 19 innych zawodników, wypadł z trasy podczas pierwszego zjazdu w Stalomie Gigancie. Wygrał Austriak Marcel Hirscher, który o 18 setnych wyprzedza Włocha Roberto Naniego. Drugi przejazd rozpocznie się o 22.30. W rajdach samochodowych po pierwszym dniu jazdy w Szwecji prowadzi Norwek Andreas Mikkelsen. 22. miejsce zajmuje załoga Robert Kubica, Maciej Szczepaniak, która od połowy dnia jechała za awarią. Od razu po starcie straciliśmy praktycznie napęd. Zaczęło auto się nie prowadzić. No i oczywiście mając problem z napędem, ciężko jest jechać. Udało się tutaj dojechać. Udało się dojechać do serwisu i teraz panowie i mechanicy głównie mogą zająć się naprawą samochodu na jutro. 14. miejsce w rajdzie Szwecji zajmują Michał Sołowow i Maciej Baran. Jutro też czeka nas dużo słońca na termometrach w Suwałkach i Zakopanem. 3 stopnie w Gdańsku, Łodzi i Poznaniu 5, w Lublinie, Przemyślu i Zielonej Górze 6, a w Katowicach, Krakowie i Warszawie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi cię o dowód osobisty i daje ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. To Szklarska Poręba, lista 1724. Czy jeszcze ktoś jest? Niezły huk jak na 3 osoby. W tym Stasiu. Dzień dobry, Stasiu. Dzień dobry. Ile ty masz lat? 11. A ten twój braciszek mały, co już prawie wyłączony? 2,5 roku. No właśnie, dzieci mają tak, że nagle ich wyłącza. On tak wygląda, jakby już troszeczkę był w tamtym

Oj, to jest rekordziska. 38 tygodni w zestawie i to 12 pozycja obroniona w 1724 notowaniu. Nie mam dla ciebie miłości. Skubas. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości. Przed tobą nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, to ściągnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Jak tam nie ma dla ciebie miłości? Skubas, 38 tygodni na liście, 12 obroniona. Monika, 10 plus, czyli trójka z przodu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Chciałam serdecznie pozdrowić i gorąco moich rodziców, którzy nie mogli tu przyjechać. Leżą w łóżkach. Wszystkiego dobrego wam życzę, moi kochani. I mamę i tatę Jolantę i Macieja. I mojego kochanego męża, który tam siedzi i przybył tu ze mną. Dzięki. I kręci. Monika, trójka z przodu. Dziękujemy bardzo. Teraz mógłbym zapowiedzieć, że jest 13 dzień lutego 1975 roku. Jak to się skończy? Pink Floyd na 11. Louder than words, Pink Floyd, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Ewa, 10 plus, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo pozdrawiamy? Oczywiście pozdrawiam mojego Danielka, który jest tu ze mną, mojego tatę Mariana, całą Łódź, Lubień, Kujawski, ciężko pracującą Dagmarę z Łodzi oraz oczywiście moją koleżankę Agnieszkę. Dziękuję bardzo. To jest 1724 wydanie listy. No i tak się złożyło. Tuż po Pink Floydach Archive, Black and Blue na miejscu 10. Bring me light.

od przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie wiem, czy inaczej słyszałem, w Wezwi Biuro Promocji Miasta tam było? Fisze, Madę Tworzywo, Justyna Święs, Pył, 19 tygodni na liście na szóstym. Krzysztof, 10+, dzień dobry. Witam, miło jest zaistnieć po 20 latach na radiowej tłuce. Chciałem pozdrowić wszystkich z rodzinnego miasta Przemkowa, całą rodzinę i przyjaciół oraz Krzysztofa i Benię z Luboraza oraz moich synów Arkadiusza i Kamila. A najważniejsze, chciałem podziękować losowi za to, że wyczarowało mi moją narzeczoną Beatkę, która jest właśnie ze mną. Przypominam, że za 2 godziny mamy walentynki. Tak, za 2 godziny to Stelka będzie witał, ale to już z Warszawy. Lista 1724, 13 dzień lutego 2015. To może ja nie przeczytam tytułu tego utworu, zresztą organek sam to zaraz wyśpiewa. Chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam, do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Taki niewyględny tytuł, a proszę bardzo, głupi ja, organek, 13 tygodni na liście, dzisiaj na piątym. Ada, dzień dobry. Dobry wieczór. Chciałabym pozdrowić Bombusia i Mrozika, którzy tutaj ze mną dzisiaj przyjechali, a także rodziców, siostry Martę i Malwinę, Marzenę oraz naszych przyjaciół serdecznych, Borosiów oraz wszystkich narciarzy wypoczywających na feriach w Szklarskiej. I wypożyczających też. Pozdrawiamy. Ada, dziękuję ci bardzo. Jest nowy singiel KSU w zestawie do głosowania. Przy okazji polecam naszą stronę polskieradio.pl/3. Tam już cały zestaw państwo odnajdą. Rozbity dzban, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu czwartym.

Take Me to Church, Hozier, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu trzecim. Przedostatnia będzie Mela. Przepraszam, Mela zaśpiewa, ale Monika najpierw powie. Dobry wieczór. Bardzo chciałabym pozdrowić mojego tatę, który dzisiaj powiedział mi, że zabiera mój namiot i w poniedziałek leci do Nowej Zelandii. Również pozdrawiam moją mamę i moją siostrę Marcelinę, całe moje kochane Bieszczady oraz wszystkich polskich szybowników. Dziękuję bardzo, Monika. Gratulujemy. Też bym poleciał do Nowej Zelandii. Mela Koteluk, Żurawie Origami na drugim. Mela Koteluk, Żurawie Origami, 14 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu drugim. Filip, dlaczego ty złapałeś przeziębienie, chłopie? A pan Jacek, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem pozdrowić całe Polskie Radio za organizację tak fantastycznego wieczoru. Moją małżonkę Agnieszkę i kolegów, z którymi przyjechałem dzisiaj, bez których bym tu nie dotarł, Adama i Krystiana. Dziękuję bardzo, to był Jacek. To jest nasz numer jeden. Znowu Ślady, Fisze, Madę, Tworzywo, Justyna Święc na pierwszym z drugiego.